bacılar bir ana. Le ana le ana, ağlarlar yana yana. Ah le ana le ana, üç bacılar bir ana. Le ana le ana, ağlarlar yana yana. Su kenarı pıtıra, le ana le ana. At minderi oturak, üç bacılar bir ana. Sen al beni, ben seni, le ana le ana. Bu sevdadan kurtulak, üç bacılar bir ana. At le ana le ana, üç bacılar bir ana. Le ana le ana, ağlarlar yana yana. At le ana le ana, üç bacılar bir ana. Le ana le ana, ağlarlar yana yana. Kenarı vurmalı, le ana le ana. Gölgesinde durmalı, üç bacılar bir ana. İki yar sevenleri, le ana le ana. Hançer ile vurmalı, üç bacılar bir ana. Ah le ana le ana, üç bacılar bir ana. Le ana le ana, ağlarlar yana yana. Ah le ana le ana, üç bacılar bir ana. Le ana le ana, ağlarlar yana yana.